Hej og velkommen til den første udgave af Radio Che, som er det her feltradio. Jeg hedder Lasse Yde Hegnet, og jeg er antropologistuderende på Aarhus Universitet. Og hele konceptet med at lave det her radio er, eller det vil jeg egentlig komme ind på senere, der er egentlig mange, mange ting, som jeg gerne vil komme omkring, og det er sådan lidt svært at finde hovedet og hale i det. Pointen er, at jeg er antropologistuderende. Jeg skal lave feltarbejde på Cuba i efteråret 2016. Og i den forbindelse så fik jeg den idé, siden at jeg også laver radio på Aarhus Studenteradio, at lave radio fra Cuba. Og det her første program, det kommer til at handle om mange ting. Det kommer til at handle om under overskrifterne, hvorfor antropologi, hvorfor Cuba og hvorfor radio. Prøv ligesom at få koncepterne omkring de ting på plads, og så prøver jeg nok også at snakke om, hvad det er, jeg gerne vil i bund og grund med den her form for radio. Så velkommen til. Jeg håber, I er klar på, at det bliver lidt forvirrende derude. Det er lidt forvirrende at stå her, fordi jeg tror faktisk ikke helt, jeg er klar over endnu, hvordan og hvorledes det her det kommer til at foregå. Men ikke desto mindre, så vil jeg prøve at starte med at forklare, forklare det her koncept, hvorfor antropologi. Og der synes jeg, det giver mest mening egentlig at gå tilbage til mit valg af antropologi som fag, efter at jeg stopper på gymnasiet tilbage i 2012. Og som mange andre, der har hænder med at læse antropologi, så er det ikke nødvendigvis særlig velovervejet. Det som der sker, fordi jeg sådan gik på gymnasiet gået efter at jeg skulle have et snit på omkring de 9, fordi statskundskab det lød rigtig fint og så videre, men undervejs så finder jeg ud af at det ikke rigtig lige det skal, og hvad skal man så, og jeg skulle i hvert fald ikke blive hængende i Aalborg, og så København gad jeg ikke rigtig, Odense synes jeg lidt var verdens røvhul, og så var det lidt Aarhus tilbage, og så måtte jeg prøve at kigge på hvad det var Aarhus Universitet havde af muligheder. Jeg har altid været glad for historie. Jeg blev meget glad for spansk i gymnasiet. Så de to var logisk inde i mine overvejelser. Journalistik havde jeg også altid overvejet, men den der prøve, den afskrækkede mig lidt. Og så blev det sådan noget med at sidde og rode igennem. Hvad kunne man finde? Hvad kunne man ikke finde? Og så endte det med, at min stemmer en aften kalder på mig og siger, Lasse, har du læst om det her antropologi? Fordi det lyder til, at det rammer mange af dine interesser med samfund og kultur og politik og mennesker og historie ret godt. Og så læste jeg om det og tænkte, ja, det lyder sgu meget fint. Og så fik jeg jo travlt med at få banket mit snit op det sidste halve år på gymnasiet. Så der var ikke rigtig nogen plan med det andet end at det virkede spændende. Det var noget med mennesker, det var noget med historie, det var noget med kultur. Det virkede sgu ret fint. Det der så senere sådan er kommet ud af det er, hvor mange unge de efter gymnasiet tager en tur til udlandet. Ud og rejser, ligesom prøver at finde ud af, hvad er det, man skal med sig selv, hvad er man, prøver at blive lidt mere dannet, kan man sige, så tror jeg i høj grad, at antropologi blev mit dannelsesprojekt. Jeg tror ikke rigtigt, jeg ser det som uddannelse, som sådan. Jeg ser det nok langt mere som den her dannelse i, at jeg pludselig forstår mig på, hvad er mennesket for en størrelse, hvad er kultur for en størrelse, hvad er jeg selv for en størrelse, hvordan er det, man færdig, så vil det i bund og grund sige at være menneske. Og det er selvfølgelig et meget, meget stort spørgsmål, som selvom at jeg synes, jeg ved det meget mere, end jeg gjorde for 4 år siden, så ved jeg det alligevel ikke rigtigt. Men antropologi har været det her dannelsesprojekt enormt meget. Og det er selvfølgelig lidt et mærkeligt skisme at stille sig i, fordi antropologi er jo også et fag på universitetet. Det er en videnskab, hvor der er rigtig mange meget, meget dygtige mennesker, der bedriver forskning og prøver at fortælle noget om verden på baggrund af det. Og det bringer mig hen til der, hvor man ligesom skal prøve at tage hul på, hvad er antropologien for en størrelse i virkeligheden. Fordi det handler i høj grad om mennesker, og hvad er mennesker, hvad gør mennesker, hvad er det at være et socialt, kulturelt menneske. Og antropologien arbejder med mange metoder. Det, som vi nok er mest kendt for, det er det her feltarbejde, hvor metoderne er i spil, hvor noget af det mest centrale er det her deltagerobservation, hvor man deltager i det, som ens informanter laver. Hvis man studerer, farmer i Afrika, så går man med dem ud og arbejder i marken. Man holder fri med dem, og man prøver i bund og grund at være som dem. Og det er egentlig lidt det handler om, det er at prøve at komme ned og være, eller lære at være som de mennesker, som man gerne vil studere, og prøve at finde ud af, hvad det der er på spil. Prøve at gribe fat i nogle måder at forstå deres verden på, som de ikke nødvendigvis selv er klar over. Fordi mennesker gør rigtig tit ting, som vi ikke selv er klar over. Vi tror, vi ved så meget, men det gør vi i virkeligheden nok ikke så meget, når det kommer til stykket. Det gør jo selvfølgelig også, at det er enormt svært at se antropologi som en objektiv videnskab, hvor tingene er målbare og noget, der kan læses eller beregnes. Fordi uanset hvilket feltarbejde man ligesom giver sig i kast med, så afhænger alting af lige præcis den antropolog eller det menneske, som tager afsted for at gøre eller udføre det her feltarbejde. Fordi det, jeg gerne vil lave på Cuba, det kan jeg ikke sikkert, at en kvinde ville kunne lave, fordi hun ikke er mig. Jeg har som mand adgang til nogle andre ting, en kvinde har, hvor en kvinde ville på nogle områder kunne komme længere, end jeg kunne. En, der var i 50'erne, ville også kunne komme nogle steder hen, som jeg ikke ville kunne komme. Så det handler enormt meget om, for at gøre antropologi til videnskab, og ikke sådan noget, hvad kan man sige, pladerhumanisme, at man simpelthen prøver at gøre sine metoder, og den måde, man arbejder på, ekstremt gennemsigtigt, så folk hele tiden, eller folk, der skal vurdere ens arbejde hele tiden, er klar over, okay, hvad er det for nogle skridt, man har taget? Hvad er det for nogle overvejelser, der har været med? Hvad er det, man i bund og grund prøver at gøre for at nå frem til de resultater, man skal frem til? Og nu har jeg nævnt deltagerobservation som den ene af de her metoder, men der er rigtig, rigtig mange andre forskellige metoder, man kan give sig i kast med, og dem vil jeg nok ikke så meget bruge tiden på i dag, fordi så kan det blive meget, meget teknisk lige pludselig, men det er noget, jeg er helt sikker på, at jeg kommer tilbage til. Fordi det, der måske giver endnu mere mening, det er ligesom at prøve at få introduceret mig selv lidt, fordi det er mig, I skal lytte på, hvis I bliver ved med at høre det her, selvfølgelig. Og der giver det måske mere en mening at tale om, hvad er det, jeg inden for antropologien synes er spændende, fordi det forhåbentlig kan forklare eller rammesætte lidt, hvad det er, det her Cuba-projekt, det i bund og grund skal bruges til. Og igennem de 4 år, jeg indtil videre har haft på Aarhus Universitet og på antropologi, der har jeg stort set altid beskæftiget mig med identitet. Det har jeg i hvert fald altid faldet lige for, hvad enten det har drejet sig om, hvordan man klassificerer andre, hvordan man trækker grænser mellem sig selv som gruppe og andre. Det har handlet om, hvordan man har haft en identitet, nu bare for at nævne de opgaver, jeg har haft, en identitet i Vietnam, som jeg skrev på et fag, der hedder Regionalt Tema om Vietnam. Så havde jeg en metodeøvelse på første semester, eller på andet semester, hvor jeg var i Tanzania, som handlede om en identitet, og hvordan man ligesom indgår i et fællesskab eller i et hierarki på et fodboldhold. Siden har det drejet sig om identitet som at være vegetar. Det har drejet sig om ritualer, overgangsritualer, hvordan man går fra at være noget til at være noget andet. Lidt det, som vi normalt vil tale om konfirmation, at man går fra barn til voksen, så er det, hvad er det for en transformation, der sker, hvad er det, der er essensen af de her ritualer, fordi det i bund og grund også er noget, som retter sig mod identitet, hvor man har en identitet, når man starter, og en anden identitet, når man kommer ud på den anden side. Jeg tænkte, hvad efter det? Så handlede min bachelor i antropologi, den handlede også om fodbold, den handlede om mit yndlingshold her i Danmark, der hedder AaB, som er fra Aalborg, om hvordan man kan opfatte en fodboldklub som et symbol, og hvordan en fodboldklub bliver et symbol for et fællesskab, og på den måde også for en identitet, som man som tilhænger eller støtte for det her symbol, hvad hedder det, får. Og derudover så har jeg egentlig, så er jeg faktisk gået lidt væk fra det. Den efter jeg startede på kandidaten, der har det været lidt mere teoretisk om, hvordan man kunne blive bedre til at, hvad kan man sige, repræsentere andre i antropologien, fordi det her har været en af fagets sådan lidt store kriser. Det, der hedder, inden i fagtermer, bliver kaldt for repræsentationskrisen, som er i 80'erne op gennem 90'erne, og som faget stadigvæk lider enormt meget af. Det her med, at hvordan kan vi tillade os overhovedet at skrive om andre mennesker? Hvordan kan vi gøre det uden at være det, der hedder etnocentrisk, altså at tage udgangspunkt i os selv? Hvordan kan vi nogensinde påstå, at vi kan forklare andre? Og der kan man bruge forskellige, hvad hedder det, muligheder for det, efter sådan som jeg ser det, og sådan som jeg har arbejdet med det. Det er også nogle ting, som jeg vil komme ind på på et andet tidspunkt. I dag er som sagt lidt mere et introprogram, og så skal det nok blive mere teknisk, når vi kommer længere ind i det. Og så har jeg, fordi at jeg læser det, der hedder visuel antropologi, og skal arbejde med kamera og lave film, også beskæftiget mig lidt med, hvordan et kamera det påvirker det sociale, når man smider et kamera ind i en situation, især i antropologi, som er ret, kan være ret følsomt, når man på den måde invaderer folks intimsfære. Det er en ting at gøre det som et menneske, men det er noget helt, helt andet at putte et kamera i hovedet på folk, fordi så er der ligesom noget helt andet på spil. Man kan sige, at virkeligheden den handler ikke rigtig om noget, ud over virkeligheden selv. Men lige snart der er et kamera til stede, så er der indikeret, at det her det handler om noget. Kameraet vil noget. Kameraet er interesseret i noget. Men det er også noget, som jeg vil vende tilbage til i forhold til nogle mere metodiske overvejelser på et senere tidspunkt. Derudover så er noget af det, som jeg har taget allermest med fra antropologi i forhold til det her dannelsesprojekt og i forhold til at forstå, hvad kan man sige, menneskelig handling, ageren er, at et koncept, der hedder udveksling, eller reciprocitet nok mere, det har vi fra en fransk antropolog, sociolog, der hedder Marcel Mauss, som i 1925 udgiver et essay, der hedder Gaven, om udveksling i arkæiske samfund, hvor han tager udgangspunkt i andre folks feltarbejde og prøver at finde frem til, hvad gaveudveksling i bund og grund handler om. Og det, som er kernen i det, det er, at når man giver en gave, så er det aldrig gratis. Det er altid noget, som forpligter til modtageren til at betale tilbage. Ergo handler udveksling ikke om ting som sådan, fordi ting de kan altid ødelægges eller laves om, komme tilbage i andre former. Det handler simpelthen om, hvad kan man kalde personlig gældsættelse. Mauss taler om, at alle gaver har en hav, og det vil sige, at en hav er sjælen af gaven. Det er en del af den person, som har givet gaven til en anden. Og den her hav, den forpligter. Lad os sige, at jeg giver en kammerat en gave, fuldstændig uopfordret. Så har jeg givet ham noget, der ligesom gør ham opmærksom på, at jeg er interesseret i ham. Jeg har lyst til at gøre vores relation tættere. Og den relation kan han jo så enten styrke ved at give en gave tilbage, eller afvise den ved ikke at give noget tilbage. Og gaven lyder nu som noget meget, meget konkret, noget fint, der er pakket ind. Men det, der for mig er kernen i det, det er, at udveksling ikke nødvendigvis behøver at være materielt. Materielle ting er selvfølgelig en nem måde at navigere i, fordi det kan man måle på, okay, hvor meget var den her flaske rom værd sammenlignet med det her, den her bog, som jeg fik. Men i virkeligheden så handler udveksling for mig om, hvad kan man sige, niveauet af interesse. Jeg tror også alle sammen, vi har fået de her gaver, som er store og fine og dyre, men som ikke siger en skid, fordi de ikke er givet med, hvad kan man sige, den rigtige hav. Det er ikke folk, der har investeret sig selv i gaven, og så den lige sig selv lidt, eller væsentligt mere symbolsk, at så, jamen, jeg skal lige markere, at vi har noget med hinanden at gøre, så derfor får du en gave, men de gaver, der betyder noget, dem, der rykker, det er dem, hvor folk de har lagt noget af sig selv i. Så for mig handler udveksling faktisk bund og grund helt ned på bare det at udvise interesse. Det at spørge, hvordan gik det med din eksamen? Hvordan, og ikke sådan, når man møder folk på gangen, men sådan at ringe og spørge det samme med generelt at ringe til folk og spørge, hvordan har de det? Den her konstantvis en interesse for er jo også en udveksling. Så hvis folk de ikke returnerer det, så kan man ligesom sige, at så er relationen lidt ikke blevet afvist, men den er i hvert fald ikke lige så værdsat eller lignende. Der bliver ikke betalt tilbage. Så udveksling er i bund og grund et meget, meget mærkeligt gældssystem, hvor det hele tiden handler om, at andre skal skylde en noget, så man på den måde bliver ved med at styrke sine relationer. Og for mig handler alt i verden stort set om udvekslinger. Det er stort set alt, hvad jeg ser, hvis jeg træder ind i et lokale og prøver at se, hvordan folk de agerer. Fordi når udveksling kommer ned på de her, hvad kan man sige, udvisning af interesse eller lignende. Det kan være de der fuldstændig små ting, som at æge nogen på armen, eller et blik, eller noget andet, som man kan indikere, at der er noget, der bliver givet videre her. Og det er den udveksling er ikke sådan noget, jeg har beskæftiget mig særligt med, i hvert fald ikke i papirform, men det er noget af det, som jeg har brugt rigtig meget rent personligt i forhold til, hvordan jeg gerne vil agere i verden, og hvordan jeg gerne vil prøve at være omkring andre. Så identitet og udveksling har været sådan mine to store ting. Og det er faktisk også lige præcis de to ting i smuk, hvad hedder det, forening, som jeg skal ned og prøve at kigge på Cuba i den ene eller den anden måde. Og det, hvordan det konkret kommer til at være, det har jeg tænkt mig at snakke om, hvis ikke i næste program, så derefter. Men ellers så, jeg vil lige sige, at jeg aner ikke, hvor lang tid sådan nogle af de her programmer kommer til at tage, når jeg går i gang. Det får forhåbentlig en fast form, når jeg først kommer til Cuba, men her til at starte med, der må jeg lige finde jer i, at det er sådan lidt skizofrent og lidt kaotisk og lidt uordnet det hele. Og eftersom at jeg er vant til at lave radio med et musikprogram, så kan jeg også rigtig godt lide at bruge musik sådan som overgang. Og nu har jeg egentlig sådan meget, meget kort forklaret, hvad antropologi er for mig, og hvorfor jeg har valgt det. Og hvad for nogle ting i antropologien, der i hvert fald i hovedtrækkene interesserer mig mest. Og nu vil jeg så bruge, hvad hedder det, den her elegante musikovergang til at så snakke om, hvad Cuba er for en størrelse for mig, og hvorfor det er det, som jeg er ned til. Og derfor så skal vi høre et nummer, som jeg hørte, da jeg var på Cuba første gang. Jeg synes, det er et meget, meget passende nummer for mig til lige selv at komme i stemning til at tale om, hvorfor Cuba? Hvorfor er det der, jeg skal ned og lave mit speciale, eller slå mit feltarbejde til mit speciale? Og for egentlig bare at tage mit forhold til Cuba sådan helt fra starten af, så er første gang, jeg støder på Cuba, det er i den her børnesang, San Pedro's Cha Cha Cha, tror jeg, den hedder, som er en sang, der handler om en mand, der står på hovedgaden i Havana, ryger cigar og ligger an på en pige. Jeg altid troede, den foregik i Mexico, da jeg var barn egentlig. Men det er nok mit første møde med Cuba, og derudover så er Cuba jo egentlig meget mere kendt som den her ø med missilkrisen, Cuba-krisen i 62. Og så var det egentlig ved at være det. Så sker der så det, at jeg oplever, at min ældste stedbror, han har en biografi om Che Guevara stående, og efterhånden, som mange jo kender, Che Guevara, det her, den her typiske plakat, der hænger rundt omkring, det her meget, meget stålsatte blik, der kigger ud i fremtiden, og jeg har aldrig rigtig vidst, hvem det der figur egentlig var, og hvorfor at han hang så skide mange steder. Så mellem 1. og 2. G, der låner jeg den her biografi af min storebror, og den bruger jeg sommeren på at læse, jeg brugte en måned eller mindre på at læse de der små 800 sider, som biografien er. Det er jo en fantastisk bog, og et fantastisk menneske, og der kommer jeg sådan virkelig til at komme i dybden med Cuba. I det hele taget har jeg, siden jeg sådan begyndte at være sådan politisk tænkende sådan i slutningen af folkeskolen, sådan været fascineret af socialisme, og jeg vil nok bund og grund erklære mig som venstreorienteret. Og Cuba er jo interessant, fordi det er et kommunistisk samfund, og så er der så ham her Che, som fylder sig så skide meget i alting. Det er jo selvfølgelig også ham, som programmet her er opkaldt efter, fordi det ligesom er ham, der bliver min indgang til virkelig at interessere mig for Cuba og se på Cuba som noget helt, helt andet end et af de andre latinamerikanske lande. Jeg skriver blandt andet min store opgave i gymnasiet, min SAP, om Che Guevara og hans form for kommunisme. Den form for kommunisme, han forsøger at implementere på Cuba, mens han er chef for Nationalbanken og industriminister, og har jo en ret stor indflydelse på Fidel Castro på det her tidspunkt. Så på den måde har Che og Cuba sådan i mange år, i hvert fald sådan min mere sådan, hvad kan man sige, de der år, hvor man ikke er teenager og forvirret over alting, har fyldt sådan forholdsvis meget, har været rigtig, rigtig væsentligt, fordi jeg tror også, at læse det om Che var første gang, hvor jeg rent faktisk sad med en biografi, hvor jeg ikke sådan blev sådan bare købte alle koncepter af den person, der skrev det. Jeg tror, det var første gang, jeg rent faktisk var kritisk og sad og tænkte, jeg har godt nok nogle sider af den her person, jeg ikke bryder mig om, men derfor er han stadigvæk enormt spændende, så det er første gang, jeg også sådan rigtig tager stilling til ting, og det er måske det, der også er med til at gøre, eller styrke den her fascination af tingene. Så Cuba er ligesom noget, som jeg har beskæftiget mig med mentalt og også sådan uddannelsesmæssigt af nogle omgange, men det er ikke noget, som i løbet af årene på antropologi egentlig har fyldt så meget. Bortset fra, da min far og min stemmor så giver mig og min storebror og lillebror de her, eller min tur til Cuba i julegave i julen 2013. Det bliver så ender så kun med at være min stemmor og lillebror og mig, der tager afsted, men vi kommer så ligesom derover, og det er ligesom det her, altså det var kæmpestort, det kan vi godt sige med det samme, det er den bedste julegave, jeg nogensinde har fået, fordi det var lidt en drøm for os alle sammen at komme derover og prøve at se det. Vi snakker om, at vi skulle nå at se det, inden det ændrede sig, hvilket er en ret interessant ting, at man tror på, at Cuba ændrer sig. Og det er også derfor, at jeg skal derover, fordi der er noget, der tyder på, at der er noget, der er ved at ændre sig. De diplomatiske forbindelser til USA er blevet genoptaget. Over de seneste år, der er kommet flere og flere reformer. Kubanerne må i højere grad selv starte forretninger. Man må tjene penge meget mere direkte privat på turister. Så Cuba er måske på vej til at blive inkluderet i det her kapitalistiske system, som præger verden i øjeblikket. I sig selv er det jo interessant, hvordan man simpelthen tager for givet, at Cuba ikke er stærk nok til at stå udenfor det her kapitalistiske system længere, at vi selv tror så meget på ideen om kapitalismen, at Cuba er nødt til at falde på et eller andet tidspunkt. Men lad du den ligge, den kan vi måske samle op på et senere tidspunkt. Så der sker noget på Cuba nu, og det synes jeg er spændende. Og der begynder vi også at nærme os, hvad det er, jeg gerne vil ned og kigge på. Fordi det gik op for mig her, jeg har lige, inden jeg tog herop for at optage det her, der har jeg afleveret det, der hedder en feltforberedelse, hvor jeg har skrevet en lille rapport om, hvad det er, jeg skal ned og lave på Cuba, hvad det er, jeg gerne vil undersøge. Og i bund og grund, så fandt jeg ud af, da jeg sad og skrev den, at det egentlig bare er en udvidet udgave af min SAP, som jeg skal ned og kigge på, sådan sagt det sådan lidt groft. Fordi det, jeg rigtig gerne vil ned og undersøge, det er, hvilke værdier, der egentlig er i det kubanske samfund, om man kan mærke, at den måde at tænke på kollektivet på, som Che og Fidel, de var meget, meget interesseret i at indføre på Cuba. Faktisk så er de ude at sige, at individualismen, som defineret som handlinger, som ikke er til, eller som kun er til individets bedste, men ikke til, hvad hedder det, til det fælles bedste, det skal fjernes. Det skal simpelthen ikke eksistere på Cuba. Og nu har man haft det her system i næsten 60 år, og det er jo et par generationer, og spørgsmålet er jo så, jamen er de her værdier blevet så implementeret, at de er der, og kan stå imod, at der nu kommer de her ændringer, hvor kubanerne får lov til flere ting, hvor de får flere eksempler på de rige turister, der kommer ned og er meget i deres masser af penge at bruge og smarte tøj og sådan nogle ting. Hvad er det, der er på spil her? Så det, jeg egentlig i bund og grund skal ned og kigge der, hvor jeg i min SCP skrev om, hvad Che gerne ville med kommunismen på Cuba, så skal jeg rent faktisk ned og se på, at han lykkedes med det, selvom han jo ikke er der længere. Så fylder han rigtig meget. Der står rigtig mange steder på væggene, at hans eksempel, fordi han var den her meget, meget principielle og ideelle mand. Han døde så hurtigt, at han ikke nåede at få nogen fejl. Han nåede ikke at stå op til sine idealer. Så hans eksempel bliver fuldt dernede. Så vidt jeg ved, så starter skolebørnene også hver dag med at sige, at de vil være som Che. Og på den måde har man lidt en indoktrinering af nogle værdier eller et mindset. Og spørgsmålet er så, jamen er de der stadigvæk? Og det vil jeg ned og prøve at kigge på gennem, hvad kan man sige, en praksis om at dele eller sharing, som det jeg nok kommer til at omtale det som. For sharing, eller en kollektivisme kontra individualisme, ligger sig i min verden ret meget op af identitet. Hvad for et menneske er man? Hvad for nogle værdier har man? Og så kommer sharing som det her udvekslingskoncept, hvor dele jo i høj grad er udveksling. Og så er det store spørgsmål så, hvornår er sharing gratis? Hvornår er det noget, man gør for individets eller store kollektivets bedste? Og hvornår er det noget, som et individ kan udnytte til at stille sig selv i gunstige situationer? Men det kommer jeg til at være meget nørdet med på et andet tidspunkt, hvor jeg vil gå lidt i dybden med de her med de teoretiske perspektiver, jeg vil arbejde med. Men det er derfor, jeg synes i bund og grund, at Cuba er spændende, og det er derfor, jeg gerne vil derned, fordi der sker noget nu. Det er et rigtig interessant tidspunkt, synes jeg, at være på Cuba. Og derudover, så kan man sige, jamen hvorfor ikke tage nogen andre steder? Hvorfor ikke lave feltarbejde i Danmark eller et andet sted? Jeg har brugt efterhånden en del af min voksne liv på at rejse i Spanien, som jeg virkelig godt kan lide, og jeg er meget fascineret af tyrefægtning. Jeg har prøvet at være med til tyreløbet i Pamplona tilbage i 2012, og det ville jeg egentlig også godt have undersøgt, men det kan være, at det bliver på et senere tidspunkt. Derudover har jeg også et eller andet fra Afrika. Jeg tror altså, jeg har haft noget med Afrika som værende det, sådan det rigtige oprindelige. Jeg ved ikke, om det er en viktoriansk tilgang til Afrika på. Men Afrika fascinerer mig enormt meget. Der er et eller andet ved det. Men Afrika skal nok stadigvæk være der. Den måde, som Cuba er på lige nu, den er ret unik. Synes jeg, vil jeg ned og kigge på, før den forsvinder. Så skal Spanien og Afrika nok ligge der igen. Derudover så er der også den ulempe ved de fleste steder i Afrika, at jeg ikke kan særlig godt, eller overhovedet, afrikanske sprog. Mit franske, som man bruger i hele Vestafrika, er stort set ikke eksisterende. Jeg tror, det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg ikke kan fransk, hvilket folk så hurtigt tager som, at man kan fransk, og det er lidt et problem. Jeg kan en smule som hele fra min tid i Tanzania, men det er jeg efterhånden begrænset til, at jeg kan sige, at jeg gerne vil have en sodavand, og at jeg gerne vil købe 10 bananer. Og det kommer man her ikke så langt med. Til gengæld kan jeg noget spansk. Ikke så godt, som jeg gerne vil kunne, men det får jeg forhåbentlig lavet om på, fordi at, der er også noget med i forhold til, hvor langt kan man komme med sit feltarbejde i forhold til sprog. Og der er det selvfølgelig enormt vigtigt at vælge et sted, hvor man kan sproget, hvor man rent faktisk selv kan kommunikere, og man ikke er afhængig af en tolk. Jeg lægger rigtig, rigtig mange tråde ud, som jeg skal følge op på, men det er jo noget, som også vil oplagt at tale om senere i forhold til nogle metodiske overvejelser. Men det er bund og grund derfor, at jeg har valgt Cuba som destination og sted at udføre mit feltarbejde. Og det næste punkt, jeg så gerne vil snakke om, og det bliver så det sidste i dag, det er så lige hvorfor jeg overhovedet skal lave noget radio, når jeg er på feltarbejde, om jeg ikke burde, hvorfor jeg ikke mener, at jeg er ude, hvorfor jeg vil lave det her, hvorfor at jeg ikke kun koncentrerer mig om mit feltarbejde. Men inden da, så vil jeg igen lige lave en elegant musisk overgang. Det var så Chan Chan, vi fik her, hvor man jo næsten allerede er hensat til nogle meget, meget, meget varme og dumme aftener i Havana. Men anyway, vi skal videre, og nu skal vi til det punkt, hvor jeg i hvert fald selv har sat flest noter, fordi jeg tror, det er egentlig her, jeg kan være sådan mest konkret omkring, hvad i verden det er, der foregår lige pt. Fordi jeg skal fortælle jer, hvorfor lave radio. Et ud af mange punkter. Udover antropologi, så selvom jeg ikke kom ind på journalisterskolen dengang i 2012, så har det der med journalistik nok altid ligget lidt i baghovedet. Det samme har formidling i det hele taget. Efter min metodeøvelse i Tanzania, der skrev jeg en artikel for Politikken om fodbold i en tanzaniansk landsby. Jeg er rundviser på Moskva Museum, bruger derfor forholdsvis lang tid på, eller meget af min tid på formidling af antropologi og etnografi for museets gæster. Min bachelorgrad er en bachelor i antropologi og journalistisk formidling, som jeg har læst både på Aarhus Universitet og på Journalisthøjskolen. Så det her med at skrive og lave journalistik er noget, der fylder ret meget for mig. Det er ret åbenlyst, og måske også noget af det, som jeg kommer til at leve af, eftersom at jeg allerede så småt er begyndt at tjene penge på at skrive. Derudover har jeg lavet radio før, eller laver det sådan set stadigvæk på Aarhus Studenteradio, et program, der hedder Lydbilleder, som handler om mennesker og musik. Og det er egentlig fra at jeg begyndte at lave lydbilleder sammen med min veninde Elisabeth, at der var noget lidt oplagt i det her med at prøve at formidle antropologi. Fordi rigtig tit, når jeg har mødt folk og skal fortælle, hvad jeg læser, så siger jeg antropologi, og så kigger folk på mig, som om at de har set et spøgelse, og siger, nå ja, det er det der med fuglene. Nej. Nå, det er det med stjernerne. Ja, nej. Så folk ved ikke rigtig, hvad antropologi er. Det ved jeg godt, og det kan jeg ikke formidle til dem på det her, fordi det bliver måske så tilpas nørdet, og så tilpas, hvad hedder det, niche, at det er der nok ikke nogen bred folk, der kommer til at gøre. Men jeg tænkte, hvorfor ikke prøve at formidle hele processen i det her feltarbejde? Hvorfor ikke prøve at vise, hvad antropologi er? Hvorfor ikke gøre det forholdsvis tilgængeligt, frem for at det skal være i støvede monografier og på museer? Hvorfor kunne vi ikke gøre det på en lidt anden måde? Så det er en af grundene til det. En anden grund er også, at nu er jeg lige nået at være inde på, hvordan man gør antropologi til videnskab, og gør det til det her lidt mere, hvad hedder det, eller behovet for gennemsigtighed. Så er det her med at kunne sidde og rent faktisk bruge det at lave radio som et rum for refleksion. Jo meget oplagt, fordi at jeg jo virkelig gør mig selv og de ting, jeg laver gennemsigtigt, ved at sidde og fortælle om dem til alle der alle, i stedet for at have det i mine små notesbøger. Derudover så er der også nogle andre ting i det. Jeg har skrevet dagbog i mange år, og da jeg stoppede med det, der prøvede jeg at udskifte med en lyddagbog, eller en fonograf, om man vil, som jeg havde læst om i Bram Stokers Dracula, som jeg synes lød vildt spændende. Det fungerede aldrig helt for mig, men nu er der ligesom et formål med det. Der er ligesom nogle andre, der skal høre det, frem for det, som det var dengang, hvor der ikke var nogen, der skulle høre det, hvor det bare var at gå og tale med sig selv. Det tror jeg klarer fint, uden at skal optage det. Så den del er der også i det. Jeg håber, at folk i hvert fald vil tage det som en interessant måde at prøve at finde ud af, hvad er antropologi egentlig for en størrelse? Hvordan er det, jeg oplever det? Hvordan er det at være på feltarbejde? Og det, som jeg så vil snakke om her til sidst, det er selvfølgelig, hvad kan I så forvente jer, der rent faktisk sætter jer til at høre det her? Fordi det er det podcastprogram, hvad vi nu skal komme til at kalde det her, det kommer til at være i rigtig, rigtig mange forskellige former, farver og størrelser, fordi inden jeg skal afsted til Cuba den 15. august, der tænker jeg, at jeg vil optage en start programmer i Aarhus, hvor jeg prøver at snakke om, hvad er det for noget teori, jeg skal med at bruge, hvad er det for nogle metoder, jeg vil med at bruge, hvad er forberedelsen til at skulle afsted i det hele taget, hvordan finder man et sted at bo i Havana, hvordan, sådan, hvis man skal være, hvis det her program også kunne bruges måske af studerende i fremtiden, hvordan kommer man frem til sit specialemne, fordi nu ved jeg åbenbart alt, eller overhovedet ikke, men jeg kan i hvert fald måske give nogle ting videre. Og så sker der jo noget helt andet, når jeg kommer afsted, hvor Altså uanset hvad bliver det her meget, meget personligt, kunne jeg forestille mig. Men når jeg først kommer afsted, så kan det her også blive et sted, hvor jeg sidder og risikerer at udlevere noget af mig selv. Fordi det måske er noget, jeg vil sidde og optage for mig selv om aftenen. Jeg vil gerne ramme, at jeg gør det en gang om ugen. Så er der en helt anden udfordring i det her, nemlig at få det lagt op, så folk kan følge med. Fordi internet på Cuba er ikke verdens mest udbredte ting. Så der kan komme noget meget person, der kan komme noget meget dagbogsagtigt ud af det. Der kan komme det her blik på felten. Det kan være sådan en slags, hvad kan man sige, lydmæssige feltnoter, jeg får siddet og sendt afsted. Fordi at musik interesserer mig så meget, og musik betyder noget. Både for, hvordan jeg opfatter verden, og også en udtryk for, hvordan man kan have det, og nogle, ligesom en måde at gemme oplevelser på, så kan det også være musik, hvis der kan komme ud af det. Fordi det også vil forhåbentlig kan fortælle noget om hvor jeg er i mit hoved på det tidspunkt. Og så skal det jo selvfølgelig helst, og det er det, der egentlig er den overordnede mål med det her, det er, at det gerne skal være sådan den her reelle, hvad man siger, at det rent faktisk skal blive et redskab for mig dernede. Det skal være et sted, hvor jeg kan sidde og reflektere højt. Det kan være overvejelser i forhold til det feltarbejde, de mennesker, jeg har med at gøre. Og så i bund og grund, så handler det for mig virkelig om den her sådan helt konkrete formidling af, hvad er antropologien? Hvordan arbejder man med det, når man er afsted? Eller når man forbereder sig til det? Og så hvis det giver mening, kan det jo også være, at jeg fortsætter med det, når jeg kommer hjem, sådan så man følger processen med at skrive mit speciale helt til dørs. Det må tiden lidt vise. Men det er det, der er lidt af målet. Så det bliver en smule kaotisk. Jeg håber, at jeg ikke har fået jer skræmt alt for meget væk derude af det indtil videre. Jeg håber at kunne bruge det. Jeg håber, at jeg formår at gøre det interessant undervejs. Og så håber jeg, at I tør lytte med igen. For næste gang, der havde jeg tænkt mig lidt at snakke om, om processen med at finde det her emne, som jeg har tænkt mig, at jeg skal ned og arbejde med. Og lidt om forberedelsen til at komme til Cuba. Og som sagt, jeg kan ikke lige garantere for længden hver gang. Nu kan jeg se, nu kommer vi nok til at lande på omkring 50-52 minutter. Jeg tror, når jeg er på Cuba, vil jeg satse på, at det bliver... Det er fordi, jeg er vant til at arbejde med en time, når jeg laver lydbilleder, så kunne det godt være, at jeg tænker nok, at jeg vil have det på en time, men det ved jeg sgu ikke. Det kommer an på, hvordan verden ser ud. Så det må vi se på, havde jeg sagt. Men næste gang, eller næste podcastprogram, ting, kommer til at handle om processen med at finde et emne, og forberedelserne med at... eller mine konkrete forberedelser i forhold til at skulle til Cuba. Og så kommer der selvfølgelig også nogle gange, hvor jeg tænker, at det giver mening at snakke om den teori, jeg skal igennem, og nogle af de metoder, jeg vil benytte mig af. Så i bund og grund, så kan man også sige, at det her det er min feltforberedelsesrapport på lyd. Umiddelbart kan jeg se, at det er mange af de ting, jeg kommer til at snakke om. Og så vil det for folk, der ikke kender til Cuba, måske også være en idé, at jeg bruger et program eller noget på at vrøvle om Cubas historie, så lytterne, ja, derude er simpelthen klar over, hvad er det for et samfund, som jeg skal ned og løbe rundt i 4 måneder. Men det må være det for i dag. Jeg vil gerne slutte med endnu et stykke musik, fordi i bestræbelsen på at vende mig til, at spansk skal være omkring mig hele tiden, så er jeg begyndt at lytte meget til spansk og latinamerikansk musik. Og jeg er faldet over det her venezuelanske pop-rock-band, der hedder Charlie Papa, som jeg vældig godt kan lide. Og derfor så skal de lige have en lille hyldest med her i det første program med et nummer, der hedder Marlina. Og hvis I øvrigt synes, at spansk, latinamerikansk rock, pop, alternativt er spændende, så kan I gå ind og finde playlisten Radio T inde på Spotify, hvor mange af de numre, som jeg lytter til, de ligger. Men ellers tak for, at I lyttede med. Ja, mit navn er Lars Hvidhegn, og jeg håber, at vi lyttes ved igen næste gang, og en masse gange her hen over det næste halve år. Tak for nu.